Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz dostlar, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın tek başına bir ümmet dediği Zeyd İbni Amr'ın bir sözünün üzerinden bugün yürümeye çalışacağız inşallah. Hazreti Ömer'in amcasıdır biliyorsunuz. Aşere-i Mübeşşere'den olan Said İbni Zeyd'in de babasıdır. O büyük insan nübüvvet öncesi yaşamış ve nübüvvete varamadan da ne yazık ki arayış yolunda şehit olarak bu dünyadan çekip gitmişti. Son peygamberin izlerini ararken Şam'a doğru gitmiş. Şam'da bir rahip ile bu meseleyi konuşurken o rahip şöyle bir şey söylemiş ona. Doğru şeyi yanlış yerde arıyorsun. Aradığın şey doğru. Son peygamberi arayacaksın. Ama aradığın yer yanlış. Sen onu geldiğin topraklarda arayacaktın. Zeyd İbni Amr bunun üzerine yola çıkmış ama Mekke'ye varamadan da şehit olmuş zaten. Demek ki mesele sadece aramakla da yetmiyor, aramakla da bitmiyor. Doğru şeyi doğru yerde aramak lazım. Neden biz Suffa Mektebi'nin kapısındayız? İnşallah biz doğru şeyi doğru yerde arıyoruz. Kulluğun ideal halini arıyoruz. Neresi oranın adresi? Ya Darül Erkam ya Suffa Mektebi. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın cihana bu manada bıraktığı iz. Hal böyleyse eğer bizim o kapıdan başka varacağımız bir yer yok. Yerimiz sadece ve sadece Medresetül Mustafa'nın kapısı olacak. Oradan ideal kulluğu öğreneceğiz inşallah. Allah sonuna kadar, son nefesimize kadar bizi o kapıdan geri koymasın. O kapının, o medresenin inşallah talebeleri olarak bizleri kabul buyursun. Bugün Suffa Mektebi'nin müfredat bahsinde işin temelini anlamaya çalışacağız inşallah. Hatırlarsanız geçen ders bu meselenin zeminini konuştuk. Dedik ki Suffa Mektebi'nin müfredatının zemininde iki şey duruyor. Birisi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hakkıyla tanınması, ikincisi ise imanın hakkında, imanın hakikatleri hakkında önlerindeki o rehberden aldıkları bilgiler. Yani imanın talimi, imanın öğrenilmesi. Bu ikisi İşin zemini. Peki müfredatın temelinde ne var? İşin kökünde bulunan şey ne? Bugün bunun üzerinde yoğunlaşacağız inşallah. Oraya varmadan bazı sorular eşliğinde yürüyelim. Şöyle bir soru soralım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yaptı ki Hazreti Ebubekir gibi bir talebenin sahibi oldu? Hazreti Ebu Bekir gibi bir talebenin sahibi olmak her muallime nasip olacak bir şey değil. O bambaşka bir şey. Sadece Ebu Bekir'in varlığı bile nübüvvetin en büyük mucizelerinden bir tanesidir. Neden? Düşünün ki Allah Resulü ile Hazreti Ebu Bekir 20 yıl nübüvvetten önce tanışmışlar. 20 yıl nübüvvetten önce bir dostlukları var. Bu 20 yıl boyunca her daim Hazreti Ebubekir bir adım öndedir. Bakın mesela Hazreti Ebubekir okuma yazma bilir ama Efendimiz bilmez. Hazreti Ebubekir iyi bir tüccardır, büyük bir sermayenin sahibidir. 40 bin dinarlık bir sermayeden bahsedilir onun için. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'nin yanında çalışan biridir. Hazreti Ebubekir bir nesep alimidir. bölgenin bütün ailelerinin ve kabilelerinin ayrıcalıklarını, hususiyetlerini, soylarını bilir. Efendimizin böyle bir özelliği yok. Hazreti Ebubekir bölgenin tanınan bir simasıdır. Hatırlayın hicret yolunu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı o yolda kimse tanıdı mı? Yok. Ama Ebubekir'i tanıdılar. Çünkü Hazreti Ebubekir bölgede bu manada da tanınan biriydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın böyle bir özelliği de yoktu. Ne oldu? Miladi 610'da Efendimiz vahye muhatap oldu ve bunu açtığı zaman Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ebubekir kayıtsız ve şartsız bir biçimde 20 yıl boyunca hep ondan bir adım önde olmasına rağmen iman edip onun arkasına geçti. Bu inanılmaz bir şey. Başka bir mucize aramaya gerek yok ki, bu başlı başına bir mucize zaten. Gelin Hazreti Ömer'e. Efendimiz ne yaptı ki Ömer gibi bir talebenin sahibi oldu? Şedid mi şedid? Şiddetli mi şiddetli? Asabi mi asabi? 6 yıl boyunca davete karşı çıkmış. Kendisi Müslüman olmadığı gibi elinin ulaştığı kimselerin de Müslüman olmasına asla müsaade etmemiş. Niceleri Ömer'in dayağından, kamçısından nasiplenmiş. Zinnure mi, Leyla binti Ebi Hasme mi, Amr İbni Rebi'a mı, niceleri o Ömer'den bu yönden alacağını almış. 6 yıl boyunca düşmanca bir tavrı olmuş. 6. yıl Darun Nedve'de meselenin, davetin sesini kısma için konuştukları zaman herkes farklı bir teklif söyleyince Ömer kendi tabiatına uygun bir teklif söylemiş. Öldürelim bitsin gitsin demiş. Kim yapacak? Ben yapacağım demiş. Kimseye verir miyim o işi? Öldürmek için yola çıkmış. Yolun bir yerinde durak değişmiş. Önce kız kardeşi Fatma'nın ve eniştesi Said'in evine uğramış. Orada imana ait bir şeyler ekilmiş yüreğine. Sonra varmış Darul Erkam'a. Varırken kömür gitmiş, çıkarken elmas çıkmış. Hattab'ın oğlu Ömer olarak girdiği o evden Ömerül Faruk olarak çıkmış. Ne yaptı? Ne etti ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir anda Ömer gibi birinin hocası, birinin rehberi, birinin önderi oldu. Ömer gibi bir talebenin sahibi oldu. Efendimiz ne yaptı ki Hazreti Osman gibi bir talebenin sahibi oldu? Osman zor bir ailenin mensubu. Beni Ümeyye'den Affan'ın oğlu büyük bir tüccar. O inmeyene kadar pazarın kapısı açılmıyor. O inecek, ticareti başlatacak. Öyle yürüyecek işler. Böyle olduğu bir anda oturmuş bir gün nübüvvetin sofrasına bir tek kaşık çalmış, başka bir şey değil, işin başından konuşuyoruz, işin en başı, bir tek kaşık çalmış, meleklerin haya ettiği bir şahıs olmuş. Affan'ın oğluyken ümmetin Yusuf'u olmuş. Beni Ümeyye'nin mensubuyken, öyle bir ailenin mensubuyken öyle bir hale gelmiş ki peygamber evine damat olmuş bir kez. O gitmiş ikinci kez olmuş. Zinnureyn iki nur sahibi biri olmuş. Öyle biri olmuş ki o kızlardan annelerimiz onlarda bizlerin. Ümmü Gülsüm validemiz vefat edince Efendimiz şunu da demiş. Vallahi 10 kızım olsaydı, bir rivayette 40'tır. 40 kızım olsaydı hepsi peşi sıra ölseydi yine Osman'a verirdi. Ne olmuş ki böyle bir seviyeye kazanmış? Efendimiz ne yaptı ki Ali gibi bir talebenin sahibi oldu? 10 yaşında bir çocuk. İman etmiş. Risaletin davasını, o zor davayı o yaşına rağmen omuzlamış. 23 yaşında peygamberin yatağına hicret gecesi kalkmak için değil ölmek için yatmış. 30 yıl peygamberden sonra, Efendimiz vefat ettikten sonra 30 yıl yaşamış, ilk günkü heyecanından, istikametinden zerre miktarı taviz vermemiş. Ne yaptı ki Efendimiz böyle bir talebenin sahibi oldu? Ne yaptı ki Efendimiz Hatice gibi bir talebesi oldu? Hazreti Hatice sadece Efendimizin hanımı mıydı? Hayır, en gözde talebesiydi. İlk iman edendi, ilk namaz kılandı. Varlık alemi onun dilinden ilk imanın cümlesini duydu. Ne yaptı ki Hazreti Hatice olgunluğun zirvesinde 40 yaşında, Efendimiz'den önce 2 kez evlenmiş, Efendimiz'den önce 3 tane çocuğu olmuş, Efendimiz'den önce neler görmüş, neler yaşamış ama gün olmuş Allah Resulü ile yastığını birleştirince 15 yıl nübüvvetten önce, 10 yıl nübüvvetten sonra inanılmaz bir hayatın ve evliliğin sahibi olmuş. 10 yıl boyunca nübüvvetli günlerde neyi varsa, malı, mülkü, serveti, canı risaletin davası uğruna vererek risaletin annesi olmuş. Efendimiz ne yaptı ki Hanzala gibi bir talebenin sahibi oldu? Meleklerin yıkadığı bir insan, gencecik birisi. Hanzala'nın babası kim biliyor musunuz? Mescid-i Dırar'ı inşa eden fasık lakaplı Ebu Amr. Allah Resulü Uhud'da bir çukura düşüyor ya, o çukuru kazan şahıs o. Böyle biri, münafık, nifak üzere bir baba, onun oğlu Hanzala. Hanzala'nın hanımı kim? İbni Selül'ün kızı Cemile. Baba münafık, kayınbaba münafık. Böyle bir aileden iman insanı biri. Bunu yetiştiren Efendimiz, o babadan, o anadan değil, bunu yetiştiren Efendimiz ne yaptı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ki böyle bir talebenin sahibi oldu? Ne yaptı mesela Efendimiz Halid gibi askeri bir dehanın, Amr İbni As gibi siyasi bir dehanın, Ebu Sufyan gibi otoritenin ve idarenin dehasını kazandı ve onları kendine talebe etti? Ne yaptı ki Efendimiz Süheyl İbni Amr gibi, Süheyl'i hatırladınız değil mi? Hudeybiye günü anlaşmanın diğer tarafı, Muhammedun Resulullah ismine tahammül etmeyen insan. Hudeybiye ne zaman? Hicretin 6. yılı. 2 yılda iman etmeyecek. Kaç yıl oldu? 21 yıl iman etmeyecek. 21 yıl sonra iman edecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam veda haccında ihramdan çıkmak için tıraş olurken yere düşürdüğü saç ve sakallarının tellerini, aman kimse kapmasın, aman bunlar benim deyip alacak, üzerine gözyaşı dökecek. Ne yaptı ki Efendimiz Süheyl gibi bir talebenin sahibi oldu? Hangisini söyleyeyim size? Hangisini söyleyeyim? Ne yaptı Efendimiz ki kızlarını diri diri toprağa gömen öyle bir nesilden böyle bir nesil çıkardı? Cahiliyenin zifiri karanlığında insaniyet namına birçok şeylerini yitirmiş o insanlardan böyle bir nesil, semanın armağanı olan bir nesil, hatta melekleri imrendiren bir nesil, hatta melekleri ayaklarına getiren bir nesil ortaya çıkardı. Efendimiz ne yaptı ki böyle bir nesil yetiştirdi? 23 yıl gibi kısa bir zaman sonrasında tek başına başladığı yolu bitireceği anda 124 bin insana hutbe irad etti. Ne yaptı Efendimiz? Ne vardı işin temelinde de bizde yok da olmuyor? Ne var? Bir fark var. Bir şey var ki ortaya çıkan mahsul aynı değil. Bizim ihmal ettiğimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ısrarla üzerinde durup ve bu işi o noktaya taşıdığı şey ne? Aslında bunu biz Kur'an'da onlarca ayette okuyoruz. Ancak bu gözle okumadığımız için bir türlü meselenin temelinin ne olduğunu fark edemiyoruz. Bakın ilk inen ayetler İkra'nın ilk 5 ayeti, Alak suresinin ilk 5 ayeti orada var bunun cevabı. Ondan sonra inen ayetlerde var. Rahman suresinde var. Nübüvvetin 5. yılı. Öncesinde, sonrasında, sonrasına kadar, sonuna kadar yani Kur'an'ın hep bu meseleye dikkat çektiğini görüyoruz. Ama biz bu gözle okumadığımız için ayetleri işin temelinin ne olduğunu bir türlü anlayamıyoruz. Temelini ben yine Kur'an'dan söyleyeceğim ama çok uç bir örnekten söyleyeceğim. Gelin bir hicretin 3. yılına gidelim. Hangi yıl o yıl? Uhud yılı. Efendimiz Şevval ayında 1000 askeriyle yola çıktı mı Uhud'a doğru? Çıktı. Yolun bir yerinde İbn-i Selül 300 adamını alıp geri döndü mü? Döndü. O 300 adam kim? Hepsi münafık mı haşa? Hayır. Onların içlerinde kimler var? Size bazı isimleri söylesem şaşırıp kalacaksınız. Nasıl gittiler diyeceksiniz. Ama asıl şaşırmamız gereken o değil. O gün gitmelerine rağmen sonradan öyle birileri olmalarına şaşırmamız lazım. Gitmeleri gidebilirler. Ama o günden sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yaptı ki Uhud günü kendisini terk eden o insanlardan isimleri tarihe altın harflerle yazılan öyle adamlar çıkarttı. 700 kişiyle yürüdü Uhud'a doğru. 50 tane adamını, okçusunu Abdullah İbni Cübeyr'in komutasında Ayneyn geçidine konuşlandırdı. Ne dedi Abdullah İbni Cübeyr'e? Sakın ha, sakın burayı terk etmeyin. Çünkü bu tepe savaşın kaderi. Buradan savaş neticelenecek. Ve bu emri o kadar açık ifadelerle söyledi ki terk etmeleri mümkün olmamalıydı ama oldu. Terk ettiler. 50 okçudan 40 tanesi orayı terk etti. 10 okçu kaldı. Abdullah İbni Cübeyr de o 10 isimden bir tanesidir. Onu da orada şehit oldu. O kalanların hepsini Halid ve İkrim'e öldürdüler, şehit ettiler. 40 tane okçudan yani menzili, o görevi terk eden 40 tane okçudan 20 tanesi de Uhud'un meydanında şehit oldu. Geriye 20'si kaldı. Ne oldu Uhud? Uhud'un ne olduğu belli. Hamza gitti, Abdullah İbni Caş gitti, Mus'ab gitti, Enes bin Nadr gitti, Said İbni Rebi'a gitti. 70 tane civan gitti o gün o meydanda. 20 tanesi o okçulardandı, 50 tanesi diğer savaşçılardandı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam savaşın sonrasında o 20 okçuya ne yaptı? Kalanlardan birinin ismini söyleyeyim mi size? Tek bir tane söyleyeyim. Fazla da benden istemeyin isim. Hatip bin Ebi Belta onlardan biriydi. O suçu, o hatayı işledi. Aradan birkaç yıl geçti. Mekke'nin fetih günü yine hata işledi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethinin öncesinde haberi ulaştırma meselesinde onu yargılarken şunu dedi mi hatibe? Yıllar önce sen Uhud'da da zaten aynı suçu işlemiştin. Dedi mi? Vallahi demedi. O 20 tane okçuya sizin yüzünüzden böyle bir şey oldu. Siz bunu yapmasaydınız biz savaşı kaybetmeyecektik dedi mi? Demedi. Sizin yüzünüzden Hamza gibi bir dağ devrildi dedi mi? Demedi. Bir şey dedi. Bir şey dedi ama ne dedi biliyor musunuz? Beşerse şaşar dedi. Beşerse eğer hata eder. İnsansa eğer hata eder ama hiçbir zaman Efendimiz ne savaşı terk eden öncesinde geri dönüp İbn-i Selül'ün sözlerine kapılıp giden o 300 adamı ne de kalan okçuları hiçbir zaman o yaptığı suçlardan o hatalardan dolayı sorguya çekmedi. Siz olsanız biz olsak. Olamayız da meseleyi anlayabilmemiz için kıyaslayalım. Ne yapardık? Ordu komutanı biz olsaydık. En iyisini söyleyeyim. Bir daha o 20 adamla yola çıkmazdık. En iyisi bu. Ne onları sorguya çekin, ne ceza verin, ne şunu yapın, ne bunu yapın. Ama en iyisi bu. 20 tane o adamla bir daha böyle bir yola revan olmaz. Yaptı mı Efendimiz? Hayır. Uhud'un arkasından Rabbimiz konuştu. 70 ayetle konuştu. Onların üzerine çok şeyler söyledi. O söylediği sözlerden bir tanesi de Ali İmran suresinin 159. ayetiydi. Ne dedi Rabbimiz o ayette? Febima rahmetin minallahi linte lehum. Sen onlara Allah'tan bir rahmet ile yumuşak davrandın. Linte lehum, yumuşak davrandın. Sahabeyi sahabe yapan şey neymiş? Merhametmiş. Başka hiçbir şey değil. Merhamet başka hiçbir şey değil. Ayet devamında ne diyor biliyor musunuz? Eğer onlara sert ve katı davransaydın onlar etrafından dağılıp giderdi. Durmazdılar. Önüne alıp onları o hatalarını yüzlerine vursaydın, kusurlarını görseydin, kusurlarına göre yargılasaydın, sizden adam çıkmaz deseydin, zaten siz hep böyle yapıyorsunuz deseydin, ashabı yanında bulamazdın. Sen katı davranmadığın için yanında oldular. Fedeke ebi ve ummi ya Resulallah dediler. Fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah dediler. Meseleyi anlıyor muyuz dostlar? Neymiş eksik kalan nokta, işte burada ortaya çıkıyor. Sahabeyi sahabe yapan Allah Resulü'nün merhameti. Başka hiçbir şey değil. O engin rahmet olmasaydı, işin temelinde böyle bir merhamet olmasaydı, bugün biz ashabın birçoklarını görmeyecektik. Birçoklarının adını duymayacaktık. Birçokları Allah korusun nifak üzere, küfür üzere yürüyüp gidecektiler. Eğer onlar sahabi oldularsa, ashab oldularsa altında ne var? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o engin merhameti var. Başka bir şey değil. Bunu öğretiyor aslında Efendimiz bize. Müfredatın temelini mi soruyorsunuz? Talim ve terbiyenin temelini mi soruyorsunuz? Temelde olan budur. Çünkü peygamberler ve onların varisleri, alimler ne derseniz, nedir toplumun? Analarıdır anaları. Ana evladını satar mı? Ana evladına sırt döner mi? Ne kadar büyük bir cürüm işlerse işlesin, ana evladını unutur mu? Bakıyorsunuz. Katil adam 3-5 tane mazlum insanın kanına girmiş. Anası evladını gönderince hapishaneye arkasından gözyaşı döküyor. Ne yapayım diyor, anayım. Ne yapsın, anadır. Başka ne yapabilir? Katil de olsa onun anası. Baba değil bu, ana. Peygamberler ve onun yolunda yürüyenler yani alimler toplumlarının analarıdır. Ana şefkatiyle, merhametiyle yürürler onlar. Hiçbir zaman satmazlar. Hiçbir zaman yaptıkları hata ne kadar büyük olursa olsun yüzlerine çarpmazlar. Hiçbir zaman evlatlarını reddetmezler. Babalar ediyor değil mi? Duyuyoruz. Babanın merhametinin bir sınırı var. O sınıra dokundu mu siler atar. Onun için çocuk babanın kucağında değil ananın kucağında büyür. Babanın kucağında büyüyen çocuk mu olur? Ana yetiştirir onu. Çünkü babanın sevgisinde her zaman başka bir hesap vardır. Ama ana hesapsız sever. Hesapsızdır onun sevgisi. onun merhameti, onun şefkatinde herhangi bir hesap yoktur. Peygamberler de böyledir. Onların varisleri olanlar da, gerçek manada alim olanlar da böyledir. Eğer temelde bu olursa orada bazı şeyler ortaya çıkar. Eğer temelde merhamet olmazsa işte bizim halimiz gibi bir hal olur. Neden dostlarımız yanımızda durmuyor? Neden mesela çocukluktan beri yola revan olmuşuz, el ele halen yürüyemiyoruz? Neden bugün gelen yarın gidiyor? Hep suçlu karşıdaki mi? Hep suçlu gelenler mi? Hiç mi bizde suç yok? Bizde suç var. Merhameti peygamberce eğer hayatlarımızda esas olarak edinseydik, biz de aynı tavırları ortaya koyardık. Ana merhametiyle yürüseydik, yapılan hata ne kadar büyük olursa olsun telafisinin mümkün olduğunun farkına varır, telafi etmenin yollarını arardık, silip atmazdık, üzerini çizmezdik, şundan adam çıkmaz demezdik. Allah yaratmışsa eğer o insanı, o insan bir işe yarardır. Onun yarayacağı alanı tespit etmeye çalışırdık. Mesele budur. Niçin müfredatın, talim ve terbiyenin altında merhamet var? Buradan anlayın. Bakın bugün bizim eğitim kurumlarımız, adı neyse, özellikle modern dünyanın bize telkin ettiği şu olumsuz tablodan dolayı bizim yaptığımız işleri şöyle bir değerlendirin. Bir de bunu Suffa Mektebi'nin aynasına vurun. Meselenin ne kadar farklı olduğunu görürsünüz. Bizde öğretmen var, öğrenci var. Ne için? Bilgi için. Bilgi ne için? Ne için bilgi? Merhametin tam zıttı için. Merhametin tam zıttı nedir? Lafsi olarak düşünsek acımasızlık, gaddarlık, zulüm falan filan. Ama ben talim ve terbiyede menfaatin tam zıttını lafsi anlamda değil, ortaya çıkan netice anlamı itibariyle bir şey söyleyeceğim. Ne için? Menfaat için. Merhamet yoksa eğer, merhamet yoksa eğer orada menfaat vardır. Bunun başka bir izahı yok. Bilgi ne için? Menfaat için. Ne diyoruz şu anda? Ne kadar çok öğrenirsek o kadar çok kazanırız. Onun için çocuklarımızı yarış atı gibi koşturuyoruz bakın. Ne adına? Menfaat adına. Peki Suffa Mektebi'nde böyle mi? Hayır. Orada ne var? Muallim var, mutaallim var. Ne yapar muallim? Talim yapar, talim eder. Ne için? Merhamet için. Merhamet için. Suffa Mektebi'nde elde edilen bilgi ne içindir? Cennete yürümek içindir. İlim onun içindir. Niye? Öğreneyim de kulluk yolunda doğru dürüst yaşayayım. Öğreneyim de cennete yürüyeyim. Öğreneyim de cennete adam taşıyayım. Böyle olduğu zaman dostlar bakın bakış açıları nasıl değişecek. Temelde merhamet olursa kime bakarsanız bakın bundan ne iyi Müslüman olur diye bakarsınız. Ya temelde menfaat olursa ne için bakarız? Şu adamı diyeyim mi? Hadi demeyeyim. Ama en iyisini söyleyeyim. Hadi en iyimseri. Şu adamdan ne çıkar? Şu adamdan ne çıkar? Şundan nasıl istifade edebilirim? Bakış bu. Şu talebeyi yetiştireyim. Şöyle bir seviyeye gelsin. Millet de bana bir şey desin. Menfaat. Menfaat. Başka bir şey değil. Ama merhamet olsa ana gibi. Ana gibi bir merhamet olsa, o merhametle biz dünyaya değil uhrevi hayata kilitleniriz. Her baktığımızı potansiyel bir Müslüman adayı olarak, Abdullah adayı olarak görürüz. Şundan ne iyi Müslüman çıkar diye bakarız. Esasa bunu çektiğimiz zaman netice bu olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın 23 yıl gibi kısa bir zamanda yaptığı bundan başka bir şey değildir. Temelde menfaat değil, merhamet olduğu için netice budur, meyve budur. Yaparsak aynısını alacağımız karşılıkta odur. Biraz örneklendirelim mi? Örnekler üzerinden yürüyelim. Efendimiz ve merhamet desek çok şey deriz. Yüzlerce örnek deriz. Bu yüzlerce ifadesinde mübalağa yok. Niye? Allah nasıl takdim etti Efendimiz'i bize Tevbe suresinde? Rauf ve Rahim. Rabbimiz Rauf ve Rahim, gönderdiği elçi Rauf ve Rahim. Onun için Efendimizin rahmetini, merhametini, şefkatini saatlerce konuşabiliriz. Ciltler dolusu kitapla söyleyebiliriz. Ama ben özellikle size talim ve terbiye sahasındaki merhametine ait bir şeyler söyleyeceğim. Örnekleri onun üzerinden vereceğim ki mesele daha iyi anlaşılsın. Hepinizin bildiği bir örnek var. Mescid-i Bevle'den o sahabi. Hepiniz biliyorsunuz. Bu zat geldi, bedevi, ismi de belli. Bazı kaynaklarda ismi var ama ismini söylemeyelim. Nasıl ki sahabi olumsuz şeylerde falan filan derler, biz de falan filan diyelim, o isimlere aklımızda olumsuz bir şey oluşmasın falan filan. Bu sahabilerden biri, bedevilerden biri, çöl adamı. Şehirde nasıl yaşandığını bilmez, mescidin kutsiyetini bilmez. Efendimizle gelmiş, buluşmuş. Sonra defi hacet için bevletme adına mescidin bir köşesinde yapıyor. Sahabe aman aman diye bağırınca Efendimiz ne diyor? Bırakın adamı, işini bitirsin. İşini bitiriyor. Bir kova su istiyor Efendimiz. Suyla orayı temizlettiriyor. Sonra o zatı huzuruna çağırıyor. Ey falan diyor. Mescitler Allah'ın evleridir. Burada insanlar namaz kılar, ibadet eder. Burada bevli olur mu? Sakın ha, bir daha olmasın. Ya bu rivayetin öncesinde, yani o bevli etmesinden önce ya sonra, belki de önce, çünkü öncesine daha da uyuyor. Bu bedevi dua ediyor. Dua ederken ne diyor biliyor musunuz? O sahabiler biraz bağırmış ya, onlara alınmış herhalde. Allah'ım diyor, sadece bana ve Muhammed'e merhamet et. İkimizden başkasına merhamet etme. Böyle dua ediyor. Efendimiz o zatın o duasını duyunca öyle bir tebessüm ediyor. Mübarek dişleri görünürcesine ey falan diyor. Allah'ın merhametini niye kısıtlıyorsun? Sana da yeter, bana da yeter, bütün aleme de yeter. Niye daraltıyorsun Allah'ın merhametini? Bu talim ve terbiyede bu zata söylenen bu. O zatın ondan sonraki hayatı nasıldır, nasıl bir değişim olmuş, bir bilsek keşke onları. Efendimizin o merhametiyle nasıl birini kazandığını, nereden başlatırıp nereye vardığını daha iyi anlarız. Gelin başka bir örneğe. Muaviye İbni Hakem, bu zat da Medine'nin dışından birisi. Bir gün gelmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını sayarken, haklardan bir tanesini de hapşırınca elhamdülillah deyince yerhamukallah diye karşılık vermesi gerektiğini söylemiş. Bunu aklına bir yere yazmış. Namaz kılıyorlar. Namazın içerisinde biri hapşırıyor. Öğrenmiş ya onu Muaviye İbni Hakem. Namazın içerisinde yerhamukallah diyor. Namaz bitiyor. Ashabtan bazıları Muaviye İbni Hakem'e şöyle dik dik bakmaya başlıyorlar. O da ne var diye dercesine o da dikleşiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Muaviye'yi karşısına çağırıyor. Ey Muaviye diyor, namaz Allah'a bir ibadettir. Bu ibadetin içerisinde dünya kelamı olmaz. Namazın içerisinde tesbih olur, tekbir olur, kıraat olur. Bu talim ve terbiyede merhameti. Yapar mı Muaviye bundan sonra böyle bir hata? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, niye böyle yapıyorsunuz? Ne biçim adamsınız? Siz sözü dinlemiyor musunuz? Ben size namazda mı deyin dedim deseydi eğer, Muaviye İbni Hakem, Muaviye İbni Hakem olur muydu? Böyle bir hataya rağmen Allah Resulü'nün tavrı bu. Abdullah İbni İkraş yine Medine'nin dışında biri. Geliyor bir gün Medine'ye. Efendimiz eve yemeğe davet ediyor. Ümmü Seleme validemiz de o gün sıra. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama çok güzel bir et yemeği yapmış Ümmü Seleme validemiz. O hanede Safiye validemiz çok güzel yemekler yapar. Efendimiz en fazla Safiye validemizin yemeklerini beğenir. Ancak Ümmü Seleme validemiz de özellikle et yemeklerini çok iyi yapar. O günde inanılmaz güzel bir yemek yapmış. Tepsi gelmiş, sofraya konmuş. Efendimiz Abdullah'ı da davet etmiş. Abdullah kendisi rivayet ediyor. O kadar güzel ki diyor yemek. Tepsinin bir ucundan yiyorum, bir öte tarafından yiyorum. Her taraftan nasiplenmek istiyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam birden sol eliyle benim sağ elimi tuttu. Eğildi kulağıma dedi ki ey İbni İkraş önünden ye. O kadar utandım ki diyor artık yavaş yavaş önümden yemeye çalıştım. Yemek gitti, sofraya bir hurma tası geldi. Ben önünden ye dedi ya Efendimiz, hurmayı da önümden yemeye çalışıyorum. Yine eğildi Efendimiz kulağıma dedi ki ey Abdullah neresinden istersen ye. Yemeği önünden ye ama meyveyi hurmayı neresinden, hangisini istersen onu ye. Ne yaptı Efendimiz? Hem bir adap öğretti hem de hayatı boyunca öyle davranmaması için genel çerçeveyi de ona verdi. Bu bir edep öğretmektir, ahlak öğretmektir. Ama bunu öğretirken Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nasıl şefkatle öğrettiğinin en büyük delillerinden bir tanesidir. Cüleybib'i de anlatmamız lazım değil mi tam bu noktada? Cüleybib 15-16 yaşlarında bir ensari delikanlı. Bu zatın Medine'de bir özelliği var. Hanımlar kusuruma bakmasınlar. Bundan sonraki örnekler için de kusuruma bakmasınlar. Birkaç tane böyle örnek gideceğiz. Meselenin anlaşılması için. Şöyle bir özelliği var Cüleybib'in. Medineli hanımlar elinden ve dilinden zarar görüyorlar. Öyle bir genç ki sarkıntılık yapıyor çok affedersiniz. Eli dili rahat durmuyor. Medineli hanımlar da bundan rahatsız oluyorlar. Öyle ki Cüleybib'i gördükleri anda yollarını değiştiriyorlar. Nasıl biri olduklarını anlayabilmeniz için bir örnek vereyim. Ebu Berze el-Eslemi, bu zatı birkaç kez duydunuz benden. Muhacir sahabilerden bir tanesidir. Onun şu hatırasını hatırlamamız lazım tam bu noktada. Hani Hazreti Hüseyin'in kesik başı Şam'a gidince Yezid'in sarayına, Yezid elindeki kamçı ile Hazreti Hüseyin'in dudaklarıyla gözleriyle oynamaya başlar. Bu tabloyu görünce Ebu Berze el-Eslemi dayanamaz. Çek o zalim kamçını Hazreti Hüseyin'in mübarek başından. Vallahi kıyamette senin şefaatçin İbni Ziyad, onun şefaatçisi ise Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır diyecek. O yiğit insan. O bir gün hanımlarını ve kızlarını toplamış şunu diyor. Cüleybib'in yürüdüğü yoldan yürümeyeceksiniz. Eğer sizi aynı yolda görürsem sizi şöyle yaparım böyle yaparım. Sadece Ebu Berze el-Eslemi'nin bu sözünün üzerinden Cüleybib'in nasıl biri olduğunu anlayın. Artık öyle bir noktaya gelir ki sahabe dayanamaz bir gün şikayet ederler. Ya Resulallah Cüleybib'in yüzünden hanımlarımız rahat gezemiyor Medine sokaklarında. Şuna bir şeyler söyleseniz deyince Allah Resulü Cüleybib'i çağırıyor. 15-16 yaşında bir delikanlı. Nasıl eğitilir duygular? Bir peygamber bir genci nasıl kazanır? Bir peygamber demeyin, bir muallim nasıl talebesini kazanır? Buradan onu anlayalım. Ey Cüleybip'tir, şöyle şöyle şeyler duydum. Doğru mu? Utana utuna evet der. Peki sen o sarkıntılık yapıyorsun ya. Ya başkası da senin annene yapsa sen bunu kabul eder misin? Genç, celalli bir halde, hayır ya Resulallah, unutma ki senin yaptığın da başkasının anasıdır. Ya biri kız kardeşine yapsa, hayır ya Resulallah, unutma ki senin yaptığın da başkasının kız kardeşidir. Hala teyze sayar Efendimiz, her seferinde Cüleybib'in tepkisi aynı, Allah Resulü'nün sözü de aynı. En son Efendimiz söyleyeceğini söyler. Sakın ha bir daha olmasın. Ya Resulallah dua et, Allah beni kurtarsın. O anda ellerini açar ve dua eder. Ya Rabbi sen onu o halden kurtardır. Cüleybip kendi söyler bunu. Sonra ne yapar biliyor musunuz Efendimiz? Duanın bir yerinde sağ elini kalbinin üzerine koyar ve duasını öyle devam eder. Sahabe diyor ki o günden sonra biz Cüleybip'ten İffet dışında bir şey görmedik. Nereden nereye? Böyle gençlik basamaklarına çıkıyor. Artık bir gün dayanamıyor, geliyor Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor. Halimi biliyordun. Şu anki halimi de biliyorsun. Artık evlenmek istiyorum. Ama hangi kapıya varsam Cüleybib'e kız mı deyip kapılar yüzüme kapanıyor. Ne yapayım? Allah Resulü bir ensar evi söylüyor. Git falanca ensari eve. Selamımı söyle. De ki Allah Resulü diyor ki kızınızı bana vereceksiniz. Varıyor o eve, selam veriyor. Allah Resulü'nün selamını iletiyor. Sonra diyor ki Efendimiz dedi ki kızınızı bana vereceksiniz. Ana ile baba, o sahabiler birbirlerine bakıyorlar. Cüleybib'e kız mı verilir diye. Onlar o tereddütte iken perdenin gerisinde sahabi kızı, o kız bir anda diyor ki anne ve babasına, siz Efendimizin o emrini geriye mi iteceksiniz? Ben aldım ve kabul ettim Cüleybib'i. Bazı sebeb-i nüzul kitapları Ahzab suresinin 56. ayetini bu meselenin üzerine, 36. ayetini bu meselenin üzerine indiğini söylerler. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin erkekler ve kadınların başka bir seçme hakları yoktur ayetinin Cüleybib üzerine indiğini söylerler. O hanımla evlenir, güzel bir evliliği olur. 3 hafta mı 5 hafta mı neyse evliliğin üzerinden geçer. Bir cihada katılır ve cihatta şehit olur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şehitler arasında gezerken Cüleybib'i görür. 7 tane düşman askerinin içerisinde 7 tanesini öldürmüş, sonra kendi şehit olmuş. Önce gazi sonra şehit oldu demiş. Sonra almış Cüleybib'i basmış bağrına. Allah'ım Cüleybib bendendir, ben de Cüleybib'denim. Cüleybib bendendir, ben de Cüleybib'denim diye kaç kez söylemiş. Nereden nereye? Neyle varmış bunu? Nasıl kazandırmış bunu? Merhametin dışında bir şey mi var? Bir peygamberin huzurunda bir gencin yaptığı bir şey ama Allah Resulü'nün tavrı bu. Gelin Fadıl İbni Abbas'a uzanalım. Fadıl İbni Abbas kim? Efendimizin amcasının oğlu, Abbas'ın oğlu. Hazreti Abbas'ın en büyük oğlu. Nübüvvet geldiği zaman Fadıl 21 yaşında bir delikanlıydı. En büyüğü oydu. Mesela biz Hazreti Abbas'ın en fazla İbni Abbas'ı, Abdullah İbni Abbas'ı tanırız. O nübüvvetten 8 yıl sonra doğacak. Doğum tarihi 618'dir. Ancak o kardeşlerin bir özelliği var. Onu da bir söylemem lazım. Hazreti Abbas'ın Ümmü Fadıl isimli hanımı, yani Lübabetül Kübra, Meymune validemizin kardeşidir. Lübabetül Kübra'nın 7 tane erkek çocuğu var. ve bu çocuklarından dolayı bilinir. Ama bilinmesi sadece 7 tane erkek çocuğu sahibi olmasından dolayı değil. Nedir özelliği biliyor musunuz? 7 çocuk da Allah'ın kelimesini ötelere taşıma adına dünyanın dört bir tarafına varmış ve oralarda şehit olmuşlardır. Hayatlarını okuduğunuz zaman şöyle bir ibare göreceksiniz. Bu 7 kardeş gibi birbirleriyle aynı anadan aynı babadan olmalarına rağmen mezarlarının birbirlerinden bu düzeyde uzak olan başkaları yoktur. Fadıl İbn Abbas Suriye'de, Abdullah İbn Abbas Taif'te, en meşhuru o. Ubeydullah İbn Abbas Medine'de, Mabet ve Abdurrahman iki kardeş İfrikya'nın iki farklı yerinde. İfrikya neresi? Şu anda orada bir ateş yanıyor, Libya'da. Allah inşallah o ateşi de oradaki o büyük insanların hatırına söndürsün. Mabet ve Abdurrahman'ın kabirleri orada. Gusem İbn Abbas nerede? Semerkant'ta, ta Özbekistan'da. Ve Kesir İbn Abbas, o da Hicaz'ın liman şehri olan Yenbu'da. 7 kardeş, her biri dünyanın dört bir tarafında. Ne adına? Risaletin mesajlarını duyurma adına. Başka bir şey değil. O kardeşlerden bir tanesi Fadıl İbn Abbas. Efendimiz bu amcasının oğlunu da çok sever. Veda haccı sırasında iki tane farklı rivayet ki birbirlerine yakındır anlatılır kaynaklarımızda. Efendimizin terikisinde o hac yolculuğu sırasında bir yere oturuyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında o günler 30 küsür yaşında bir delikanlı, bir grup hanım geçiyor önlerinden. Fadıl şöyle gözlerini açmış o hanımlara bakıyor. Peygamberin yanında, bakın, peygamberin yanında amcasının oğlunun tavrı bu. Ne yapıyor Efendimiz? Hiçbir söz yok. Elini şöyle Fadıl'ın gözlerine koyuyor. Allah Resulü'nün eli böyle, hanımlar şöyle yürüyünce Fadıl dönüp hanımlara bakmaya devam ediyor. Efendimiz diğer elini de getiriyor şöyle, görmesin diye şöyle koyuyor. Fadıl bu sefer dönüyor, yine bakıyor. Efendimiz üçüncü kez diğer elini Fadıl'ın gözlerinin önüne koyuyor. Bu kadar. Söz yok. Benim yanımda olur mu? Ben bir peygamberim, yapılır mı? Bu böyle bir şey yok. İnsan bu. O bir muallim, terbiye edecek, talim ve yapacak. Ama bunu yaparken merhamet ile yapacak. Buhari'de bu olay ya da başka bir olay bilmiyoruz, anlatılırken şöyle anlatılır. Efendimizin yanında Fadıl İbn Abbas, bir hanım geliyor. Ya Resulallah diyor, babam bineğin üzerinde bile zor duruyor. Ben onun yerine hac yapabilir miyim? Kefalet ile haccı soruyor ki hüküm oradandır zaten. O rivayetin üzerinden o meseleyi anlıyoruz. Efendimiz evet yapabilirsin diyor. Söz bitiyor. O hanım ile Fadıl birbirlerine bakmaya başlıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine hiçbir şey söylemiyor. Şöyle tutuyor çenesini, kafasını çeviriyor. Biraz sonra bırakıyor. Fadıl bir daha bakıyor. Aynı şekilde üç kez Efendimiz çenesini tutup çeviriyor bakışlarını önlemek için. Baba Abbas uzaktan bunu seyrediyor. Ne olduğunu anlamadığı için geliyor, soruyor. Efendimiz söylemek istemiyor. Zorlayınca yine bir şey söylemiyor. Şunu söylüyor. Bir genç erkek ve bir genç kız birbirlerine baktıkları zaman aralarına şeytan girer. Şeytan girerse ne olur? Belli o. O ne olacağı belli. Ama Efendimizin terbiyesi bu. Merhamet ile bir ana gibi böyle terbiye etmeye çalışıyor. Neler neler söyleyebiliriz bu konuda da son bir örnek vereyim ben size. Havvat İbni Cübeyr el-Evsi. Kim bu zat? Abdullah İbni Cübeyr vardı ya, Uhud'un okçuları. Onun küçük kardeşi. Havvat İbni Cübeyr el-Evsi. çok fazla bilmeyiz onu. Abisini çok iyi biliriz ama Havvat da Allah Resulüne ilk günlerde, Medine'nin ilk günlerinde iman etmiştir. Efendimiz'den bize 2-3 tane hadis rivayet etmiştir. Yiğit mi yiğit bir sahabidir. O da Bedir'in ashabındandır. Hadi bu kadar diyeyim de siz artık meseleyi anlayın. Kendisi başından geçen bu olayı Zeyd İbni Eslem'e anlatmış. Zeyd İbni Eslem de onun diliyle bize anlatmış. Bakın, kendisi anlatmasaydı yine anlamazdık. Yine haberimiz olmazdı. Ama kendisi Zeyd bin Eslem'e anlatmış. Bugün hadis kitaplarımızda biz Zeyd bin Eslem'in diliyle bu rivayeti okuyoruz. Ne diyor Havvat? Efendimizle bir sefer sırasındaydık. Konaklanan yer itibariyle seferin Mekke fethi olması muhtemeldir. Me'eruz Zahran denen mevkide konaklamıştık. Ben çıktım biraz dolaşmak için, baktım ki bir grup hanım oturmuş orada kendi aralarında sohbet ediyorlar. Hanımlar hoşlarıma gitti diyor. Gittim hemen çadıra, güzel bir elbise giydim, saçlarımı taradım, güzel bir hale soktum kendimi, gelip hanımların yanında oturdum. Onlarla konuşmaya başladım. O anda Efendimiz aleyhissalatü vesselam çadırdan çıktı. Efendimiz'i görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Ne yapacağımı şaşırdım, utandım, sıkıldım. Hemen o gelmeden ben koştum Allah Resulü'nün huzuruna. Daha o bir şey demeden dedim ki ya Resulallah, devem huysuzlanmış kaçmıştı, ona bir yer arıyordum. Efendimiz hiçbir şey söylemedi. O yürüdü, ben de arkasından yürüdüm. Defi hacet etmek için bir yere gelince çıkardı ridasını, bana verdi. Ben bekledim, Efendimiz vardı, defi hacetini yaptı, geri geldi. Abdest aldıktan sonra ridasını ona uzattım. O aldığı zaman bana dedi ki ey Abdullah, devenin huysuzluğu geçti mi? Öldüm diyor, bittim. Anlamış Efendimiz, anlamış. Ne için benim orada olduğumu anlamış. Ben zannetmiştim ki anlamamış. Utancımdan hiçbir şey söyleyemedim. Yol boyunca diyor Efendimiz nerede beni görse, ey Abdullah, ismi Abdullah değil ama Allah'ın kulu anlamında. Ey Abdullah, devenin huysuzluğu geçti mi diyor. Ben ise hiçbir şey söyleyemiyordum. Sefer bitti, döndük geldik. Medine'de de aynı. Ne zaman görse Efendimiz aynısını soruyor bana. Bir gün baktım ki Allah Resulü Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Bana yine aynı soruyu sormasın diye hemen namaza durdum. Allah Resulü de geldi yanımda, namazını kıldı 2 rekat. Ben halen namazı uzatıyorum. Döndü bana dedi ki ey Abdullah, istediğin kadar uzat, ben buradayım. O anda diyor ki Havvat, kendi kendime söz verdim. Dedim ki ben bugün Efendimiz'e özrümü beyan edeceğim. Halimi söyleyeceğim. Artık bu halden kurtulmak için söyleyeceğim ne söyleyeceksem. Namazımı bitirdim. Döndüm dedim ki ya Resulallah, vallahi Müslüman olduğundan beri o deve hiç kaçmamıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözümde memnun oldu ve bana orada dua etti. Allah seni muhafaza etsin. Allah seni muhafaza etsin. Allah seni muhafaza etsin. Terbiye bakın, terbiye dostlar. Merhamet bu, başka bir şey mi bu? Merhamet. Bunun başka bir izahı yok. Talim ve terbiyenin temelinin ne olduğunun en büyük işaretidir. Yüzlerce örnek verebiliriz dedim ya, yüzlerce. Örnek vermeye verelim de biz üzerimize alıyor muyuz bu örnekleri? Soruyor muyuz kendi kendimize biz bu merhametin neresindeyiz? En ufak bir hata yaptığı zaman bir kardeşimiz, bir dostumuz, çiz üstünü, ne de olsa adam çok bize, böyle mi diyoruz? Bir evladımız bir hata yaptığı zaman çiz üstünü, bir dostumuz, bir kardeşimiz, bir talebemiz, hocaysak eğer, talebeysek eğer hocamız neyse, bir hata yaptığı zaman nasıl tavrımız? merhametle mi, menfaatle mi? Eğer merhametle ise çizme hakkımız yok. Allah aşkına sorun, kendinize sorun. Ne kadar büyük bir hata yapılırsa yapılsın, ne yapmış olabilir mesela bir insan? En büyük hatayı tahayyül edin. Uhud'daki kadar mı büyük bir hata? 50 insanın şehadetinden bahsediyoruz. Bir hata, içlerinde Hamza'nın olduğu, Mus'ab'ın olduğu, Abdullah'ın olduğu 50 tane insanın şehadetidir. Bundan daha büyük bir hata mı var? Ne kadar büyük bir hata olursa olsun, hanımımıza, hem de Ayşe gibi bir hanıma atılmış iftira kadar mı? Ne kadar büyük bir hata olursa olsun, cuma günü siz konuşurken ayakta sizi bırakıp terk etmek mi? Hangi hatayla onu kıyaslayabilirsiniz? Yok böyle bir şey. Vallahi bu merhamet bizim hayatlarımıza taşınmadığı sürece biz bu halden kurtulamayacağız. Bugün gelecek, yarın gidecekler. Dağılacaklar etrafımızdan. Biz sadece arkalarından türküler okuyacağız. Başka da bir şey yaptığımız yok. Ama bu değil, bu değil. Eğer merhameti konuşmak istiyorsak, eğer Suffa Mektebi'ni bu çağa taşımak istiyorsak, eğer o mektebin müfredatıyla yeniden biz de şekillenmek istiyorsak, yapacağımız budur, başka bir şey değil. Konumumuz ne olursa olsun, alacağımız ders bundan başka bir şey olmamalı. Ne dedi sözün sultanı? Hepiniz çobansınız, raiyetiniz altındakilerden mesulsünüz. Ne demek çobansınız? Muallimsiniz. Babaysan, anaysan, dostsan, kardeşsen, patronsan, işçiysen, alimsen, talebeysen, hocaysan, ne olursan ol, sen bir çobansın, muallimsin. Raiyetinin altındakilerden de sorumlusun. Silemezsin, benden bu kadar diyemezsin. Ben artık bu kadar yük taşıdım, bundan sonra taşıyamam diyemezsin. Eğer anaysan sonuna kadar taşımak zorundasın. Merhamet buysa eğer ve işin temelinde, işin esasında o olması gerekiyorsa, bir Müslüman olarak sen de bunun ötesine gidemezsin. Mesele budur. Ne diyelim dostlar? Allah bu merhametten bizleri nasiplendirsin. Merhamet edelim ki merhamet bulalım. İnşallah biz etrafımızdakilere, yeryüzündekilere merhamet edelim ki göktekiler bizlere merhamet etsin. İnşallah merhamet hayatımızın esası, müfredatımızın temeli olsun ki bizler sahabinin ikliminde yürüyebilelim. Mektebimiz o zaman Suffa Mektebi olsun ve bu çağın insanları merhametin nasıl temsil edileceğini bizlerden öğrensin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.